Golden Life, Yoka i na koniec grupa Zio w wielkim przeboju Wyspy. To naprawdę była duża piosenka, ale po latach też gdzieś zniknęła i z rzadka wracamy do niej na antenie. No ale dzisiaj była okazja. No to wspomnień może ciąg dalszy. Teraz będzie Kaiser Walzer, dawno nie słyszany zupełnie i Chmury, potem Dub i Marek Biliński. Za darmo, za darmo.

To był Marek Biliński, jego wielki przebój Fontanna Radości. Chwilę wcześniej Dap, a także grupa Kaiserwalzer. A propos Marka Bilińskiego, to karierę rozpoczynał w zespole Bank. No więc może Bank w tej chwili, między innymi Bank, potem Varieté i Bakrzysz. Thank you. czas i nic bez zmian. Mija czas.

again. Feeling again. Winning again. Feeling again. We'll be right back. kolejna trójka za nami, czyli Marilyn Monroe, Porter Band i Human, czyli zespół Kostka Jurjadisa i kolegów. Tu gościnnie zaśpiewała wraz z Kostkiem Edyta Bartosiewicz. I to była Nocna Polska. Dziękuję bardzo. Renata Szewczak, Tomasz Żąda. Na koniec jeszcze zaśpiewa grupa Manam. Jesteśmy ze stali. Zawody ze szczurem, zawody ze smrodem. Przepuszczamy, wchłaniamy, tężejmy w nocy. Oni atomową, my po prostu z prosy. My jesteśmy bardzo silni. My jesteśmy bardzo śmiali. Cheese!